5. Episcopul îl chema la ordine în cabinetul lui și ascultă necruțător confesiunea sinceră și completă, conștient că nu oficia un sacrament, ci un act de justiție. Singura slăbiciune pe care a avut-o față de el a fost faptul că a ținut în secret adevărata-i greșeală, însă îi luă toate demnitățile și privilegiile, fără nicio explicație publică, și îl trimise să facă pe infirmierul la leproși la spitalul Amor de Dios. El îl rugă fierbinte să-i îngăduie mângâierea de a ține slujba de la ora 5 pentru leproși, iar episcopul îi dădu încuvințarea. Îngenunchiară, cu o senzație de ușurare adâncă, și spuseră împreună Tatăl nostru. Episcopul îl binecuvântă și îl ajută să se ridice. Fie ca Domnul să se îndure de tine, îi spuse, și îl scoase de la inimă. Îndată ce Caetano și-a început executarea pedepsei, înalți demnitari ai diocezei interveniră în favoarea lui, însă episcopul se arătă neînduplecat. Respinse teoria că exorciștii sfârșesc prin a fi ei înșiși posedați de diavolii pe care vor să îi izgonească. Argumentul lui final a fost că de Laura nu se mărginise să-i înfrunte cu autoritatea fără drept de apel a lui Hristos, ci săvârșise impertinența de a discuta cu ei chestiuni de credință. Aceasta i-a pus sufletul în primejdie, spuse episcopul, și l-a adus în pragul ereziei. Totuși a surprins și mai mult asprimea episcopului față de omul lui de încredere pentru o vină ce abia dacă ar fi meritat o penitență măruntă, cum ar fi să stea ceasuri întregi de veghe în fața sacramentului. Martina prelua asuprași sarcina de a se îngriji de sierva Maria cu un devotament exemplar. Era și ea întristată de refuzul grațierii, însă copila nu-și dădu seama până într-o după-amiază când brodau pe terasă, când, ridicându-și privirea, o văzu scăldată în lacrimi. Martina nu-i ascunse deznădejdea. Mai bine mor decât să mă sting încetul cu încetul în temnița asta. Singura ei speranță, spuse, era legătura siervei Maria cu diavolii săi. Voia să știe cine erau, cum erau, cum se putea cădea la înțelegere cu ei. Fetița înșiră 6, iar Martina îl identifică pe unul din aceștia cu un diavol african care bântuise odinioară casa părinților ei. O nouă speranță o făcu să prindă curaj. Aș vrea să vorbesc cu el, spuse, și lămuri rostul, în schimbul sufletului meu. Sierva Maria se amuza de ștrengăria ei. N-are grai, spuse. Îl privești doar în față și afli îndată ce spune. Îi făgădui cu toată seriozitatea să o încunoștințeze ca să-l întâlnească și ea la următoarea lui venire. Caetano, la rândul său, se supuse cu umilință condițiilor îngrozitoare ale spitalului. Leproșii, în situația de moarte civilă, dormeau în colibe de palmier cu pământ bătătorit pe jos. Mulți dintre ei se târau cum puteau. Marțea, ziua cu îngrijirile medicale, era istovitoare. Caetano își impuse sacrificiul izbăvitor de a spăla trupurile celor mai puțin valizi în albiile din grajd. Cu aceasta se ocupa în cea din tâi marți de penitență, cu demnitatea sacerdotală redusă la halatul grosolan de infirmier, când apăru Abrenunțio călare pe armăsarul dăruit de marchiz. Cum vă simțiți cu ochiul?" îl întrebă. Caetano nu-l lăsă să vorbească despre nenorocirea lui sau să-l compătimească pentru starea în care se afla. Îi mulțumi pentru colir care, într-adevăr, făcuse să-i dispară de pe retină imaginea eclipsei. N-aveți pentru ce să-mi mulțumiți," îi spuse Abrenunțio. V-am dat tot ce știu că este mai bun pentru orbirea pricinuită de soare, picături de apă de ploaie." Îl invită să-i facă o vizită. Caetano îl lămuri că nu putea ieși în oraș fără permisiune. Abrenunțio nu-i dădu importanță. Dacă vă sunt cunoscute slăbiciunile de pe aceste meleaguri, trebuie să știți că legile nu țin decât 3 zile, îi răspunse. Îi puse biblioteca la dispoziție pentru a-și continua cercetările până îi se va face dreptate. Caetano îl ascultă cu interes, dar fără nicio iluzie. Ia gândiți-vă, încheia Abrenunțio, niciun Dumnezeu nu poate dărui un talent ca al dumneavoastră pentru a-l prăpădi cu spălarea bolnavilor. Marțea următoare îi aduse în dar volumul cu scrisorile filosofice în latină. Caetano îl răsfoi, îl mirosi pe dinăuntru, îi calculă valoarea. Cu cât îl prețuia mai mult, cu atât mai puțin îl înțelegea pe Avrenunzio. Aș vrea să știu de ce mă răsfățați atât, îi spuse. Pentru că noi, ateii, nu reușim să trăim fără clerici, răspunse Avrenunzio. Pacienții ne încredințează trupurile, dar nu și sufletele, și noi facem pe dracu-n patru încercând să le smulgem Domnului. Asta nu se potrivește cu convingerile dumneavoastră, spuse Caetano. Nici eu însumi nu știu care mai sunt, răspunse Avrenunzio. Sfânta Inchiziție o știe, zise Caetano. În pofida a ceea ce s-ar fi putut crede, săgeata aceea îl entuziasmă pe Avrenunzio. Veniți la mine și o să stăm de vorbă pe îndelete, îl îndemnă. Nu dorm mai mult de 2 ceasuri pe noapte și totdeauna cu un ochi deschis, așa că orice moment e potrivit. Dădu pinteni calului și plecă în goană. Caetano învăță repede că o putere mare nu se pierde doar pe jumătate. Aceleași persoane care înainte îl curtau pentru favorurile lui, îl ocoleau acum ca pe un lepros. Prietenii lui din lumea artelor și literelor se dădură la o parte ca să nu se lovească de Sfânta Inchiziție. Însă lui îi era totuna. Inima nu-i bătea decât pentru Sierva Maria, dar chiar și așa nu-i era de ajuns. Era încredințat că n-ar exista oceane ori munți, nici legi de pe pământ sau din ceruri și nici putere a infernului care să-i poată despărți. Într-o noapte, printr-o inspirație năvalnică, fugi din spital pentru a se strecura prin orice mijloc în mănăstire. Erau 4 porți, cea principală turnantă, alta de aceeași mărime pe partea dinspre mare și 2 mici de serviciu. Pe primele era cu neputință să intre. Lui Caetano i-a fost ușor să găsească de pe țărm fereastra Siervei Maria din pavilionul închisorii, fiind singura care nu mai avea zăbrele. Cercetă clădirea piatră cu piatră din afară, căutând zadarnic o crăpătură cât de mică pe unde să se poată urca. Era gata să se dea bătut când și-a amintit de tunelul prin care locuitorii aprovizionau mănăstirea în timpul acelei Cessatio ad Divinis. Tunelurile la cazărmi sau mănăstiri erau foarte la modă pe atunci. Existau numai puțin de 6 cunoscute în oraș și de-a lungul anilor se descoperiră și altele, despre care se povesteau istorii ciudate. Un lepros care fusese gropar îl dezvălui lui Caetano pe cel căutat. Un șanț de scurgere acum nefolosit ce lega mănăstirea de un maidan alăturat, unde, cu un veac în urmă, se afla cimitirul călugărițelor Clarise. Ieșea chiar de sub pavilionul închisorii în dreptul unui zid înalt și masiv ce părea inaccesibil. Totuși, după multe încercări care dădură greș, Caetano izbuti să le scaladeze, căci credea că poate înfăptui orice, grație puterii rugăciunilor. În zorii zilei, pavilionul era o oază de liniște. Convins că gardiana dormea afară, se feri numai de Martina Laborde, care sfărăia cu ușa întredeschisă. Până în clipa aceea, primeștia aventurii îl ținuse cu sufletul la gură, iar când se văzu în fața celulei, inima i se zbătu să-i spargă pieptul. Împinse ușa cu vârful degetelor, încetă să mai trăiască atât cât dură scrâșnetul țâțânelor și-o văzu pe Sierva Maria adormită în lumina candelei de veghe a sacramentului. Ea deschise ochii pe neașteptate, dar nu-l recunoscu pe dată, îmbrăcat cum era, în cămașa de pânză a celor care îngrijesc leproșii. El îi arătă unghiile însângerate. M-am urcat pe zid, îi spuse fără glas. Sierva Maria nu se emoționă. De ce? Întrebă. Ca să te văd, răspunse el. Nu mai știu ce să spună, năucit de tremurul mâinilor și de nodul din gât. Plecați, spuse Sierva Maria. El făcu semn că nu, clătinându-și capul de mai multe ori de teamă că îi piere vocea. Duceți-vă, repetă ea, sau încep să strig. El ajunsese atât de aproape că îi putea simți răsuflarea feciorelnică. Chiar dacă mă omoară, tot nu plec, spuse. și dintr-o dată se simți mai presus de groază și adăugă cu voce neșovăielnică. Așa că, dacă vrei să strigi, poți să începi. Ea își mușcă buzele, Caetano se așeză pe pat și povesti amănunțit despre pedepsirea lui, însă nu-i spuse motivele. Ea înțelese mai mult decât era el în stare să-i spună. Îl privi fără teamă și îl întrebă de ce nu mai avea plasturele la ochi. Nu mai am nevoie de el, spuse el însuflețit. Acum închid ochii și văd niște plete ca un râu de aur. Plecă după 2 ceasuri, fericit, fiindcă Sierra Maria acceptase să mai vină, dar cu condiția să-i aducă dulciurile preferate din târg. Sosi atât de devreme în noaptea următoare că în mănăstire mai erau încă semne de viață și ea avea o paițul aprins ca să termine broderia Martinei. În cea de-a 3-a noapte aduse fitil și ulei să întrețină lumina. În cea de-a 4-a, sâmbătă, stătu ceasuri întregi să o ajute să-și scoată păduchii de care se umpluse iar în celulă. Când părul rămase curat și pieptănat, el simți din nou sudoarea de gheață a ispitei. Se întinse lângă Sierva Maria cu răsuflarea întretăiată și se pomeni cu ochii ei diafani la o palmă de-i lui. Amețirea amândoi. El, făcând rugăciuni de frică, îi susținu privirea. Ea îndrăsni să întrebe, câți ani aveți? Am împlinit 36 în martie, răspunse el. Ea îl cercetă. Sunteți un bătrânel, îi spuse puțin în glumă. Luă seama la brazdele-i de pe frunte și adăugă cu toată neîndurarea vârstei. Un bătrânel zbârcit. El o luă cu seninătate. Sierva Maria îl întrebă de ce are o meșă albă. E din naștere, răspunse el. Vopsită, spuse ea. Naturală, zise el. Și mama a avut-o. Până atunci nu contenise să o privească în ochi, iar ea nu dădea semne să-și plece. El suspină din rărunchi și recită. O, dulce odoare spre al meu chin găsite! Ea nu pricepu. E un vers al bunicului străbunicii mele, o lămuri. A scris 3 egloge, 2 elegii, 5 cântece și 40 de sonete. Și cea mai mare parte pentru o portugheză fără prea mult farmec, care n-a fost niciodată a lui, mai întâi fiindcă el era căsătorit, iar apoi pentru că ea s-a măritat cu altul și a murit înaintea lui. Era tot preot. Ostaș, spuse el. Ceva se înfioră în sufletul Siervei Maria, căci dori să asculte versul din nou. El îl repetă și de data asta recită mai departe, cu voce adâncă și armonioasă, până la ultimul din cele 40 de sonete ale cavalerului îndrăgostit și războinic, Don Garcilaso de la Vega, răpus în floarea vârstei de un bolovan într-o luptă. Când termina, Caetano îi lua mâna Siervei Maria și și-o puse pe inimă. Ea simți în lăuntru zbuciumul furtunii. Întotdeauna sunt așa, spuse el. Și fără să-i dea timp groazei, se eliberă de fierea tulbure ce nu-l lăsa să trăiască. Îi mărturisi că nu trecea o clipă fără să se gândească la ea, că tot ce mânca și bea avea gustul ei, că viața era ea, la orice oră și pretutindeni, cum numai Domnul avea dreptul și puterea de a fi, și că bucuria supremă a sufletului său ar fi să moară împreună cu ea. Vorbi mai departe, fără a o privi, cu aceeași ușurință și căldură cu care recita, până când i se păru că Sierva Maria adormise. Dar era trează, ațintindu-și asupra-i ochii de căprioară speriată. Abia dacă se încumetă să întrebe, și acum? Acum nimic, spuse el, mi-e de ajuns că știi. Nu putu continua. Plângând în tăcere, își trecu brațul pe sub capul ei în chip de pernă și ea se ghemui lângă el. Rămaseră așa, fără să doarmă, fără să vorbească, până când începură să cânte cocoșii, iar el a fost nevoit să se grăbească pentru a ajunge la timp la slujba de la ora 5. Înainte de a pleca, Sierva Maria îi dărui splendidul șirag al lui Odua, lung de 18 degete, de margele din sidef și coral. Groaza fusese înlocuită de zbuciumul sufletesc, de laura n-avea stâmpăr, Făcea totul cu gândul aiurea. Plutea până în ceasul fericit când fugea din spital ca să o vadă pe sierva Maria. Ajungea gâfâind în celulă, ud până la piele de ploile necontenite, iar ea îl aștepta cu atâta înfrigurare că doar zâmbetul lui o readucea la viață. Într-o noapte a luat ea inițiativa cu versurile învățate pe de rost de cât le tot auzise. Când stau și mă gândesc unde am ajuns și pe ce căi tu mi-ai purtat orbirea, recită și întrebă ca o ștrengăriță, cum e mai departe? Mă voi sfârși, căci m-am predat nevolnic, cui va fi știind în chinuri să mă piardă, spuse el. Ea repetă cu aceeași dragoste și continuară astfel până la sfârșitul cărții, sărind versuri, schimbând și răstălmăcind sonetele după bunul lor plac, jucându-se cu ele cum le poftea inima, stăpâni pe maestria lor. Adormiră frânți de oboseală. Gardiana intră cu gustarea la ora 5, odată cu larma cocoșilor, și amândoi se treziră speriați. De îngheță sângele în vine. Gardiana puse mâncarea pe masă, făcu o inspecție de rutină cu felinarul și ieși fără să-l vadă pe Caetano în pat. Lucifer e mare șmecher, glumi el când îi veni inima la loc. M-a făcut și pe mine invizibil. Sierva Maria a fost nevoită să-și pună în joc toată șiretenia pentru ca gardiana să nu mai intre în celulă toată ziua. Noaptea târziu, după o zi întreagă de zbenguială, simțeau că se iubeau dintotdeauna. Caetano, mai în glumă, mai în serios, se încumetă să-i desfacă siervei Maria șiretul corsajului. Ea își feri pieptul cu amândouă mâinile, cu o lucire de furie în ochi și un val de împurpurare ce încinsese fruntea. Caetano îi prinse mâinile cu degetul mare și cel arătător, de parcă l-ar fi ars cu fierul roșu, și îi le dădu la o parte. Ea încercă să se împotrivească și el dovedi o forță blândă, dar hotărâtă. Repetă după mine, îi spuse, și iarăși vin și ție mă predau. Ea ascultă. Știu că o să mor aici, continuă el, pe când îi desfăcu corsajul cu degetele înghețate. Ea repetă aproape fără grai, tremurând de frică. Ca doar în mine să se învedereze cum mușcă spada în cel ce se predă. Atunci el o sărută pe buze pentru prima oară. Trupul sierului Maria se înfioră cu un geamăt, se iscă o briză gingașă de mare și se lăsă în voia sorții. El își trecu vârfurile degetelor peste pielea ei, aproape fără să o atingă, și trăi pentru întâia oară miracolul de a se simți în alt trup. O voce lăuntrică îi dezvălui cât de departe fusese de diavol în nopțile ei de insomnie, petrecute cu latina și greaca, în clipele de extaz ale credinței, în pustiurile neprihănirii, pe când ea conviețuia cu toate puterile deslănțuite ale dragostei libere în colibele sclavilor. Se lăsă călăuzit de ea, bâșbâind în întuneric, dar se căi în ultima clipă și se prăbuși pradă unui cataclism moral. Rămase cu fața în sus, cu ochii închiși. Sierva Maria se sperie de tăcerea și liniștea lui de moarte și l-atinse cu un deget. Ce-ai pățit?" îl întrebă. Lasă-mă," șopti el, fac o rugăciune." În zilele următoare nu cunoscură clipe de liniște decât când erau împreună. Nu se săturară să vorbească de chinurile iubirii, se sfârșau sărutându-se, recitau plângând cu lacrimi fierbinți versuri de îndrăgostiți, își cântau la ureche, se adânceau în abisuri de dorință până la limita forțelor, extenuați, dar feciorelnici. Fiindcă el hotărâse să-și țină jurământul până când avea să primească Sfântul Sacrament, iar ea îi împărtășea hotărârea. În clipele de răgaz ale patimii își dădură unul altuia dovezi nemăsurate. El îi spuse că ar fi în stare de orice, de dragul ei. Sierva Maria îi ceru cu o cruzime copilărească să mănânce un gândac. El prinse unul și, înainte ca ea să-l poată opri, îl mâncă viu. În alt moment de incitare smintită, el o întrebă dacă și-ar tăia părul de dragul lui și ea răspunse că da. Însă l-avertiză, mai în glumă, mai în serios, că atunci ar trebui să se însoare cu ea pentru a-și ține jurământul făcut. El aduse în celulă un cuțit de bucătărie și îi zise: „Să vedem dacă este adevărat.” Ea se întoarse cu spatele pentru ca el să poată tăia din rădăcină. Îl îndemnă: „Îndrăsnește.” Nu îndrăsni. Câteva zile mai târziu, ea îl întrebă dacă s-ar lăsa să-i fie tăiat gâtul ca unui ied. El răspunse hotărât că da. Ea scoase cuțitul și se pregăti să-l încerce. El sări îngrozit, scuturat de fiorii morții. „Tu nu!” zise. „Tu nu!” Ea, prăpădindu-se de râs, vrut să afle de ce, iar el îi spuse adevărul: „Pentru că tu te încumeți de-a binelea.” În clipele de răgaz ale pasiunii, începeau să se bucure și de plictisul dragostei de zi cu zi. Ea făcea curățenie și ordine în celulă pentru când venea el, cu naturalețea bărbatului care se întoarce acasă. Caetano o învăța să citească și să scrie și o iniția în tainele poeziei și ale devoțiunii față de Sfântul Duh, în așteptarea zilei fericite în care vor fi liberi și căsătoriți. În zorii zilei de 27 aprilie, sierva Maria era gata să adoarmă după ce Caetano plecase din celulă, când intrară să o caute fără să o prevină pentru a se începe exorcizarea. A fost ritualul unui condamnat la moarte. O duseră cu forța până la jgheabul din curte, o spălară aruncând peste ea găleți de apă, îi smulseră și ragurile de mărgele și îi puseră cămașa barbară a ereticilor. O călugăriță care se ocupa de grădină îi tăie părul până la ceafă din 4 mușcături ale foarfecii de lăstărit și l-aruncă în focul aprins în curte. Călugărița frizăriță îi tunse restul până la jumătate de deget de la rădăcină, cum obișnuiau să-l poarte clarisele pe sub văl, aruncând în foc smocurile pe măsură ce le tăia. Sierva Maria văzu explozia aurie, auzi trosnetul lemnului virgin și simți mirosul înțepător de corn ars, fără să îi se miște un mușchi de pe chipul împietrit. În cele din urmă îi puseră o cămașă de forță, o acoperiră cu o pânză cernită și 2 sclavi o purtară până la capelă pe o brancardă soldățească. Episcopul convocase consiliul ecleziastic alcătuit din prelați de vază care beneficiau de prebendă și aceștia aleseseră 4 dintre ei pentru a-l asista la exorcizarea sierbei Maria. Printr-un suprem efort de voință, episcopul își învinse slăbiciunea pricinuită de boală. Ordonă ca ceremonia să nu aibă loc în catedrală, ca în alte ocazii memorabile, ci în capela mănăstirii Santa Clara, și își asumă el însuși înfăptuirea exorcizării. Călugărițele Clarise, în frunte cu stareța, se așezară în corul capelei încă dinaintea rugăciunii de dimineață și o cântară acolo, acompaniate de orgă, tulburate de solemnitatea zilei ce începea. Intrară imediat prelații Consiliului Ecleziastic, capii a 3 ordine și superiorii Sfintei Inchiziții. În afara acestora din urmă nu participa și nu avea să mai fie de față nicio persoană civilă. Episcopul intră ultimul, în veșminte de mare ceremonie, purtat pe sus de 4 sclavi, cu o aură de mâhnire adâncă. Se așeză în fața altarului principal, lângă catafalcul de marmură rezervat funeraliilor solemne, într-un jilț turnant ce-i ușura mișcările. La ora 6 fix, cei 2 sclavi o aduseră pe sierva Maria pe brancardă, în cămașa de forță și acoperită cu pânza vineție. Căldura deveni insuportabilă în timpul slujbei cântate. Sunetele grave ale orgii bubuiau în lambriuri, lăsând a nevoie loc vocilor searbede ale clariselor invizibile de după porțile corului. Cei 2 sclavi pe jumătate despuiați care purtaseră brancarda cu sierva Maria rămaseră de pază lângă ea. O dezveliră la sfârșitul slujbei și o întinseră ca pe o prințesă moartă pe catafalcul de marmură. Sclavii episcopului îl aduseră cu jilțul lângă ea și îi lăsară singuri în spațiul vast din dreptul altarului principal. Domneau o încordare invizibilă și o tăcere absolută ce păreau preludiul unui miracol ceresc. Un asistent puse la îndemâna episcopului vasul cu apă sfințită. El apucă sfeștocul ca pe o armă de luptă, se aplecă asupra sierbei Maria și o stropi pe tot trupul murmurând o rugăciune. Deodată slobozi o imploraţie ce cutremură temeliile capelei. Oricine ai fi, strigă, la porunca lui Hristos, Domn și Stăpân a toate cele văzute și nevăzute, a tot ce ființează, ce-a fost sau va să fie, ieși din trupul acesta izbăvit prin botez și întoarce-te în besnă. Sierva Maria, înnebunită de groază, strigă și ea. Episcopul ridică vocea pentru a o face să tacă, dar ea strigă și mai tare. Episcopul răsufla adânc și deschise gura spre a continua implorația, însă aerul îi rămase în piept și nu-l mai putu da afară. Se prăbuși cu fața în jos, sufocându-se ca un pește pe uscat și ceremonia luă sfârșit într-o larmă asurzitoare. În noaptea aceea, Caetano o găsi pe sierva Maria tremurând de febră în cămașa de forță. Cel mai mult îl indignă batjocorirea cu raderea capului. Dumnezeule mare, șopti cu o furie surdă pe când îi desfăcea curelele. Cum e cu putință să îngădui o asemenea crimă? Îndată ce se simți liberă, sierva Maria îi sări de gât și rămaseră îmbrățișați fără să-și vorbească în timp ce ea plângea. El o lăsă să se ușureze. Gata cu lacrimile, spuse apoi ridicându-i fața și reluă versurile lui Garcilaso. Ajungă cele plânse pentru tine. Sierva Maria îi povesti îngrozitoarea experiență din capelă, îi vorbi de bubuitul corurilor ce păreau de război, de strigătele halucinante ale episcopului, de răsuflarea arzătoare, de frumoșii lui ochi verzi învăpăiați de mânie. Era însuși diavolul, spuse. Caetano încercă să o liniștească. O asigură că, în ciuda corpolenței de titan, a vocii tunătoare și a metodelor lui marțiale, episcopul era un om bun și înțelept. Astfel încât groaza siervei Maria era de înțeles, însă era în afara oricărei primejdi. Vreau să mor, spuse ea. Te simți furioasă și învinsă, așa cum mă simt și eu, fiindcă nu te pot ajuta, zise el, dar Domnul o să ne răsplătească în ziua învierii. Își scoase și ragul lui Odua, dăruit de sierva Maria, și îl puse ei în locul celor care îi fusese răluate. Se întinseră în pat unul lângă altul și își împărtășiră durerile, pe când lumea pierea și rămânea numai foșnetul carilor în lambriuri. Fierbințeala scăzu. Caetano vorbi în besnă. În Apocalipsă se vestește ziua în care nu va mai răsări niciodată soarele, spuse. Dă-i Domnul să fie astăzi. Sierva Maria nu dormise decât un ceas de la plecarea lui Caetano când o deșteptă un alt zgomot. În fața ei, însoțit de stareță, stătea un preot bătrân de statură impunătoare, cu pielea brună tăbăcită de salpetru, o coamă de păr răsculat, sprâncene zburlite, mâini butucănoase și niște ochi ce inspirau încredere. Înainte ca sierva Maria să apuce să se trezească de-a binelea, preotul îi spuse în limba Yoruba: ți-am adus și ragurile tale de mărgele. Le scoase din buzunar, așa cum i le dăduse la cererea lui călugărița administratoare a mănăstirii. Pe măsură ce îi le punea siervei Maria la gât, le enumera și le descria în limbi africane. Roșu și alb, cel al iubirii și sângelui lui Chango, roșu și negru, cel al vieții și morții lui Elegua, albastru celest și străvezii ca apa, cele șapte margele ale lui Iemaia. Trecea cu ușurință și plin de tact de la Yoruba la Congo, de la Congo la Mandinga, iar ea îl urma cu grație și volubilitate. Dacă la sfârșit a vorbit în spaniolă, a făcut-o numai din considerație pentru stareță, căreia nu-i venea să creadă că sierva Maria ar fi în stare de atâta blândețe. Era părintele Tomas de Aquino de Narvaez, fost procuror al Sfintei Inchiziții din Sevilla și paroh în Mahalaua Sclavilor, ales de episcop să-l înlocuiască din pricina sănătății lui Șubrede în procesul de exorcizare. Antecedentele lui de om aspru erau în afara oricărei îndoieli. Dusese la rug 11 eretici, evrei și mahomedani, dar faima lui se întemeia mai cu seamă pe faptul că izbutise să smulgă nenumărate suflete din ghearele diavolilor cei mai vicleni din Andalusia. Avea gusturi și purtări alese și graiul dulce al celor din Canare. Se născuse aici, fiind copilul unui administrator al regelui, care se căsătorise cu sclava lui, metisă, dar și cu sânge spaniol, și își făcuse noviciatul la seminarul local, odată dovedită ascendența stirpei sale de 4 generații de albi. Rezultatele bune îi îngăduiră să-și dea doctoratul la Sevilla, unde trăi și predică până la vârsta de 50 de ani. Întorcându-se pe meleagurile natale, solicitase parohia cea mai umilă, se simțea atras de religiile și limbile africane și trăi ca un sclav printre sclavi. Nimeni nu părea mai potrivit să se înțeleagă cu Sierva Maria și să-i înfrunte cu mai mult temei diavolii. Sierva Maria îl recunoscu pe dată ca pe arhanghelul ei salvator și nu greși. În prezența ei demontă argumentele proceselor verbale și îi demonstră stareței că niciunul nu era hotărător. Îi explică cele 4 reguli obișnuite pentru a se recunoaște o ființă posedată de diavol și o făcu să vadă cât de ușor îi era diavolului să se folosească de ele spre a se crede tocmai dimpotrivă. Se despărți de Sierva Maria ciupind-o drăgăstos de obraz. Dormi liniștită, îi spuse, am avut eu a face cu dușmani și mai înverșunați. Stareța era într-o dispoziție atât de bună încât îl pofti la faimoasa ciocolată aromată a clariselor cu pișcoturi cu anason și delicatesele de patiserie rezervate oaspeților aleși. În timp ce erau serviți în sufrageria particulară, el dădui instrucțiuni pentru pașii următori. Stareța le ascultă bucuroasă. Nu mă interesează în niciun fel ca acestei nefericite să-i meargă bine sau prost, spuse. Tot ce-l rog eu pe Domnul e să plece cât mai curând din mănăstire. Părintele îi făgădui că își va da toată silința ca să fie vorba de câteva zile, ori să dea Domnul doar de câteva ceasuri. Luându-și rămas bun la vorbitor, amândoi mulțumiți, nu le putea trece prin minte nici lui, nici ei, că n-aveau să se mai vadă vreodată. Așa se întâmplă. Părintele Achino, cum îl numeau enoriașii, se duse pe jos până la biserica lui, fiindcă de multă vreme se ruga puțin și compensa aceasta în fața Domnului, retrăindu-și în fiecare zi martiriul nostalgiilor. Zăbovi în dreptul portalurilor, năucit de strigătele vânzătorilor de tot felul, așteptând apusul soarelui ca să traverseze mlaștina portului. Cumpără prăjiturile cele mai ieftine și un loz la loteria săracilor, cu speranța incorigibilă de a câștiga pentru a-și putea restaura lăcașul gata să se năruie. Petrecu o jumătate de ceas stând de vorbă cu matroanele negrese, așezate ca niște idoli monumentali în fața fleacurilor de artizanat expuse pe jos, pe rogojini de iută. Către 5 trecu pe podul mobil din Ghețemanii, unde tocmai spânzuraseră leșul unui câine gras și sinistru spre a se da de știre că murise de turbare. Văzduhul mirosea a trandafiri de început de mai, iar cerul era mai diafan ca oriunde pe lume. Cartierul sclavilor, chiar la marginea mlaștinii, te făcea să te cutremuri de atâta mizerie. În cocioabele de lut cu acoperișul din frunze de palmier, se trăia la oaltă cu ulii și porcii, iar copiii beau apă din bălțile din drum. Era cu toate acestea cartierul cel mai vesel, plin de culori tari și de voci radioase, mai cu seamă la asfințit, când oamenii scoteau scaunele să se bucure de răcoare în mijlocul străzii. Parohul împărții prăjiturile copiilor din jur și păstră 3 pentru masa lui de seară. Biserica era un bordei cu pereți de lut, acoperit cu frunze late de palmier și cu o cruce de lemn în vârf. Avea bănci din scânduri groase, un singur altar cu un singur sfânt și un amvon de lemn unde parohul își ținea predicile duminică de duminică în limbi africane. Casa parohială era o prelungire a bisericii prin spatele altarului principal, în care preotul trăia în condiții minime, într-o încăpere cu un pat de campanie și un scaun rustic. În fund era o curticică plină de pietre, cu o boltă de viță, cu ciorchini uscați și un gard de tufe care o despărțea de mlaștină. Singura apă de băut era cea dintr-un puț din zid, într-un colț al curții. Un dascăl bătrân și o fetiță orfană de 14 ani, amândoi africani mandinga convertiți, îi erau ajutoare în biserică și în casă, dar nu mai avea nevoie de ei după rugăciunea de seară. Înainte de a închide ușa, parohul mâncă ultimele 3 prăjituri și bău un pahar cu apă, apoi se despărți de vecinii așezați în stradă cu formula obișnuită în spaniolă: să vă dea Domnul tuturor o noapte bună și sfântă. La 4 dimineața, dascălul, care locuia la câțiva zeci de metri de biserică, trase primele clopote pentru singura slujbă a zilei înainte de 5. Dat fiind că părintele întârzia, se duse să-l caute la el în cameră. Nu era acolo, nu-l găsi nici în curte. Îl căută mai departe prin împrejurimi, pentru că uneori se ducea să stea de vorbă foarte devreme prin curțile vecine. Nu dădu de el, le spuse puținilor enoriași care se strânseră că nu se ține slujba deoarece parohul nu era de găsit. La 8, când soarele era deja puternic, fata de serviciu se duse să scoată apă din puț și acolo se afla părintele Achino, plutind cu fața în sus, cu pantalonii pe care și punea ca să doarmă. A fost o moarte tristă, de plânsă îndelung, un mister ce nu se limpezi niciodată și pe care stareța îl proclamă drept dovada categorică a dușmăniei diavolului față de mănăstirea ei. Vestea nu ajunse până la celula siervei Maria, care îl tot așteptă pe părintele Achino cu o speranță inocentă. N-a știut să-i explice lui Caetano cine era, dar îi împărtăși recunoștința ce i-o purta, fiindcă îi dăduse înapoi și ragurile de mărgele și îi făgăduise să o salveze. Până atunci, li se păruse amândurora că dragostea le era de ajuns pentru a fi fericiți. Sierva Maria a fost cea care și-a dat seama, dezamăgită de părintele Achino, că libertatea depindea numai de ei înșiși. În zorii unei zile, după ceasuri nesfârșite de sărutări, îl imploră pe de Laura să nu plece. El o luă în glumă și vreau să-și ia rămas bun cu încă o sărutare. Ea sări din pat și-și desfăcu brațele în ușă. Sau rămâi, sau plec și eu. Îi spusese odată lui Caetano că i-ar fi plăcut să se refugieze cu el în San Basilio de Palenque, un sat de sclavi fugari la 12 leghe depărtare, unde avea să fie primită negreșit ca o regină. Lui Caetano i se păru o idee providențială, dar nu legă în niciun fel de fugă. Avea mai curând încredere în procedurile legale. În faptul că marchizul își va recăpăta fata cu dovada de netăgăduit că nu era posedată și că el va obține iertarea episcopului și permisiunea de a intra într-o comunitate civilă, unde căsătoriile preoților sau călugărițelor erau atât de frecvente că nu mai scandalizau pe nimeni. Așa încât, atunci când sierva Maria îl sili să cumpănească dacă să rămână sau să o ia cu el, de Laura încercă să-i abată gândul de la asta. Ea i se prinse de gât și l-amenință că o să strige. Se crăpă de ziua. Înspăimântat, de Laura izbuti să se elibereze cu un brânci și o rupse la fugă în clipa în care începea slujba de dimineață. Reacția sierbei Maria a fost cumplită. Pentru o nemulțumire măruntă, o zgârie pe gardiană pe față, se închise punând drugul la ușă și amenință că o să dea foc celulei arzând înăuntru dacă n-o lăsau să plece. Pasnica, scoasă din minți din pricina feței însângerate, îi strigă: „Îndrăsnește, fiară a lui Belzebut!” Drept unic răspuns, sierba Maria dădu foc saltelei cu candela Sfântului Sacrament. Intervenția Martinei, cu felul ei liniștitor de a fi, împiedică tragedia. Oricum, gardiana ceru în raportul din ziua aceea ca fata să fie mutată într-o celulă mai bine păzită din pavilionul de claustrare. Înfrigurarea siervei Maria îl făcu pe Caetano să se grăbească spre a găsi o cale neîntârziată în afara fugii. Încercă să-l vadă în două rânduri pe marchiz și în amândouă a fost împiedicat de dulăii pe care i-a află slobozi și de capul lor în casa fără stăpân. Adevărul era că marchizul n-avea să se mai întoarcă niciodată acolo. răpus de spaimele nesfârșite, încercase să se refugieze sub aripa ocrotitoare a dulcei Olivia, dar ea nu-l încurajă. O chemase în toate felurile de când începuse să-l apese singurătatea, dar nu primise decât răspunsuri zeflemitoare prin păsărele de hârtie. Își făcu apariția pe neașteptate, fără a mai fi chemată și fără a se anunța. Mătură și făcu ordine în bucătărie, care nu mai era bună de nimic de atâta amar de vreme, de când nu mai pusese folosită, și oala bolborosea la foc vesel pe plită. Era îmbrăcată de sărbătoare cu rochia cu volane de organdii, sulemenită cu vopsele și balsamuri la modă, neavând nimic dintr-o nebună în afară de pălăria cu boruri mari, cu pești și păsări de cârpă. Îți mulțumesc că ai venit," îi spuse marchizul, mă simțeam tare singur," și sfârși lamentându-se, am pierdut-o pe sierva." E vina ta," spuse ea fără să-l ia în seamă, ai făcut totul să se piardă." Cina era o tocăniță creolă cu trei feluri de carne și tot ce era mai bun din grădina de zarzavat. Dulce Olivia îl servi cu maniere de stăpână a casei, care îi se potrivea de minune cu îmbrăcămintea. Câinii neîmblânziți o urmau peste tot gâfâind, îi se încurcau printre picioare, iar ea le șoptea cuvinte de îndrăgostită. Se așeză la masă în fața marchizului, cum ar fi putut sta pe vremea când erau tineri și nu le era teamă de dragoste, și cinară în liniște, fără să se privească, asudând din belșug și mâncând supa cu indiferența unei perechi căsătorite de o groază de vreme. După primul fel, Dulce Olivia își luă răgazul să ofteze și deveni conștientă de anii pe care i-aveau. Așa am fi fost," spuse. Marchizul se molipsi de luciditatea ei brutală. O văzu grasă și îmbătrânită, cu doi dinți lipsă și ochii stinși. Așa ar fi fost poate dacă el ar fi avut curajul să-și contrarieze părintele. Pari cu desăvârșire întreagă la minte," îi spuse. Întotdeauna am fost așa," răspunse ea. Tu ai fost cel care nu m-a văzut niciodată cum eram de fapt. Te-am deslușit din mulțime când toate erați tinere și frumoase și era greu să o distingi pe cea mai mândră," spuse el. M-am distins eu singură pentru tine," zise ea. Tu însă n-ai făcut-o. Ai fost mereu ca acum, un biet amărât." Mă insulți în propria casă," spuse el. Iminența certei o entuziasmă pe Dulce Olivia. E la fel de mult a mea ca și a ta," spuse. Tot așa, precum a mea, e și fetița, chiar dacă a născut-o o cățea." Și, fără să-i lase răgaz să răspundă, încheie. Și cel mai groasnic e că ai lăsat-o pe mâini rele." Pe mâinile domnului," spuse el. Dulce Olivia strigă mânioasă. Pe mâinile fiului episcopului, care a făcut din ea o târfă și a lăsat-o grea. Dacă-ți muști limba, te otrăvești, strigă marchizul scandalizat. Sagunta le înflorește, dar nu minte, spuse Dulce Olivia, și nu încerca să mă umilești, că numai eu îți mai rămân să-ți pudrezi fața când ai să mori. Era veșnicul final. Începură să-i picure lacrimile în farfurie ca niște stropi mari de supă. Câinii adormiseră, însă încordarea stârnită de ceartă îi trezi și-și înălțară capetele în alertă, mârâind înfundat. Marchizul simți că se sufocă. Vezi bine," spuse furios, așa am fi fost." Ea se ridică fără să termine de mâncat, plecă de la masă, spălă farfuriile și cratițele cu o îndârjire sordidă și pe măsură ce le spăla le spărgea în lighean. El o lăsă să plângă până când se apucă să arunce cioburile ca o avalanșă de grindină la coșul de gunoi. Plecă fără să-și ia rămas bun. Marchizul n-a știut niciodată și nimeni n-a știut-o care a fost clipa când Dulce Olivia încetase să mai fie ea însăși și continua să fie doar o nălucă în nopțile casei. Zvonul, după care Caetano de Laura era fiul episcopului, luase locul altuia mai dedemult că erau amanți încă din Salamanca. Versiunea dulcei Olivia, adeverită și răstălmăcită de Sagunta, susținea într-adevăr că sierva Maria era sechestrată la mănăstire pentru a potoli poftele satanice ale lui Caetano de Laura și că zămislise un copil cu două capete. Orgiile ei, spunea Sagunta, molipsiseră întreaga comunitate a călugărițelor clarise. Marchizul nu și-a mai revenit niciodată. Bâșbâind prin smârcurile memoriei, căută un refugiu împotriva groazei, dar nu află decât amintirea Bernardei înnobilată de singurătate. Încercă să o alunge cu gândul la tot ce detesta mai mult la ea, vânturile pestilențiale, ieșirile necontrolate, monturile ca niște pinteni de cocoș și, cu cât voia să o înjosească mai tare, cu atât i-o idealizau amintirile. Cotropit de nostalgie, îi trimisese mesaje de încercare la fabrica de zahăr de la Maates, unde bănuia că se află de când plecase și, într-adevăr, era acolo. Îi trimise vorbă să-și uite ranchiuna și să se întoarcă acasă, pentru ca amândoi să aibă cel puțin cu cine muri. Neprimind niciun răspuns, se duse să o caute. A fost silit să o ia pe firul apei până la izvoarele memoriei. Plantația, care fusese cea mai mândră din tot viceregatul, ajunsese praf și pulbere. Era cu neputință să întrezărești drumul prin hățiș. Din fabrică nu mai rămăseseră decât grămezi de moloz, mașinăriile roase de rugină și oasele ultimilor doi boi încă înjugate la roata morii. Bazinul plin de freamăt părea singurul loc însuflețit la umbra arborilor uriași. Înainte de a desluși casa printre tufele calcinate de mărăcini de pe câmpurile de trestie, marchizul simți parfumul săpunurilor Bernardei, care până la urmă ajunsese mirosul ei natural și își dădu seama cât de nerăbdător era s-o vadă. Se afla acolo, lângă balustrada galeriei, așezată într-un balansoar și mestecând cacao cu privirea ațintită în zare. Avea o tunică de bumbac trandafiriu și părul încă umed, căci se scăldase de curând în bazinul plin de freamăt. Marchizul o salută înainte de a urca cele trei trepte de la intrarea principală. Bună ziua! Bernarda îi răspunse fără să-l privească, de parcă salutul ar fi fost al nimănui. Marchizul urcă până la balustradă și de acolo își roti ochii cuprinzând tot orizontul, privind neîncetat peste hățișuri. Până unde izbutea să vadă, nu erau decât păduri sălbatice și arbori uriași de lângă bazin. Ce s-a întâmplat cu oamenii?" întrebă. Bernarda, la fel ca tatăl său odinioară, îi răspunse fără să-l privească. Au plecat cu toții," spuse. Nu-i suflet de om 100 de leghe de jur împrejur. El intră să caute un scaun. Casa era în ruină și niște tufe cu floricele vineții se iveau printre cărămizile de pe jos. În sufragerie era masa veche cu aceleași scaune roase de cari, orologiul oprit la o oră de cine știe când și totul plutea într-un aer saturat de un praf invizibil ce se simțea când respirai. Marchizul își luă un scaun, se așeză lângă Bernarda și îi spuse în șoaptă: Am venit pentru dumneata. Bernarda nu se tulbură, dar făcu din cap un semn afirmativ abia deslușit. El îi povesti în ce stare se afla. Casa pustie, sclavii pitiți pe după copaci cu cuțitele pregătite, nopțile interminabile. Asta nu-i viață, spuse. N-a fost niciodată, zise ea. Poate ar putea fi, spuse el. Nu mi-ai spune așa ceva de a-i ști cu adevărat cât te urăsc, răspunse ea. Și eu am crezut întotdeauna că te urăsc, spuse el, dar mi se întâmplă acum să nu mai fiu așa de sigur. Bernarda își deslegă atunci băierile inimii pentru ca el să se vadă în lăuntru la lumina zilei. Îi povesti cum se petrecuse totul, cum tatăl ei o trimisese cu pretextul că-i aduce heringi și murături, cum îl îmbrobodiseră cu vechiul truc al ghicitului în palmă, cum se înțeleseseră ca ea să-l violeze când el se făcea că nu pricepe și cum plănuiseră cu sânge rece manevra fără greș de a o concepe pe Sierva Maria ca să-l prindă în cursă pe viață. Singurul lucru pentru care el trebuia să-i mulțumească era că n-avusese inima să săvârșească și ultimul act pus la cale cu tatăl ei, adică să-i toarne câteva picături de laudanum în supă ca să nu fie nevoită să-l suporte. "Mi-am pus cu mâna mea funia de gât," spuse, "dar nu regret. Era prea mult să sper că, pe deasupra, trebuia să o mai și iubesc pe nenorocita aia de fetiță născută la 7 luni. Sau pe dumneata, care ai fost cauza nefericirii mele." Totuși, ultima treaptă a degradării ei fusese pierderea lui Iuda Iscariotul. Căutându-l în alți bărbați, s-a dedat desfrâului fără nicio opreliște cu sclavii de pe plantație, ceea ce îi stârnea cea mai mare scârbă înainte de a se încumeta să o facă pentru prima oară. Îi alegea în grupuri și îi poseda unul după altul în haturile dintre bananieri, până când mierea fermentată și tabletele de cacao îi ofiliră farmecele și ajunse umflată și slută, dar poftele trupului nu îi se mai potoleau. Atunci începu să plătească, mai întâi cu podoabe strălucitoare de tinichea pe cei mai tineri, după frumusețe și calibru, iar la sfârșit cu aur curat pe cei pe care îi mai putea prinde. Descoperi destul de târziu că fugeau în masă la San Basilio de Palenque pentru a se pune la adăpost de hămeseala ei nesățioasă. "Mi-am dat atunci seama că aș fi fost în stare să-i omor cu cuțitul de tăiat trestie," zise, fără o lacrimă. "Și nu numai pe ei, ci și pe dumneata și pe fetiță și pe negustorul de tatăl meu și pe oricine își bătuse joc de viața mea. Dar nu mai era nimeni de omorât." Rămaseră tăcuți privind asfințitul peste tufele de mărăcini. Se auzi în zare un cârt de animale îndepărtate și o voce de femeie nemângâiată le strigă pe nume, unul după altul, până se lăsă noaptea. Marchizul oftă. "Văd bine că n-am de ce să-ți mulțumesc pentru nimic." Se sculă fără grabă, puse scaunul la locul lui și plecă pe unde venise, fără să-și ia rămas bun și fără o lumină de speranță. Martina Laborde făcuse în ziua aceea o ședință de brodat ce dură toată dimineața pentru a putea termina un lucru întârziat. Mâncă de prânz în celula Siervei Maria, iar apoi se duse la ea să-și facă siesta. După amiaza, odată cu ultimele împunsături, îi vorbi cu o tristețe ciudată. "Dacă scap vreodată din închisoarea asta, sau dacă scap eu mai întâi, amintește-ți întotdeauna de mine," îi spuse, "va fi singura mea bucurie." Sierva Maria nu înțelese până a doua zi, când gardiana o trezi țipând ca din gură de șarpe, fiindcă pe Martina n-o prinsese răzorile în celula ei. Cercetaseră cu temeinicie mănăstirea și nu găsiseră nicio urmă. Singura veste care s-a aflat despre ea a fost un bilet scris cu caligrafia înflorită, descoperit de Sierva Maria Supernă: "Voi face rugăciuni de 3 ori pe zi ca să fiți nespus de fericiți." Era încă năucită de surpriză când intră stareța cu administratoarea și alte călugărițe, aducând o patrulă de ostași de gardă înarmați cu muschete. Întinse o mână furibundă ca să o atingă pe Sierva Maria și îi strigă: "Ești complice și ai să fii pedepsită." Fetița își ridică mâna slobodă cu o hotărâre ce o făcu pe stareță să încremenească. "I-am văzut plecând," spuse. Stareța rămase uluită. "Nu era singură?" "Erau 6," spuse Sierva Maria. Nu părea cu putință și mai ales să fi plecat de pe terasă, a cărei singură cale de scăpare era curtea fortificată. "Aveau aripi de liliac," zise Sierva Maria, fâlfâindu-și brațele, "și le-au desfăcut pe terasă și au purtat-o pe sus, zburând până peste mare." Capitanul patrulei își făcu speriat cruce și căzu în genunchi. "Sfântă Maică Preacurată," spuse, "fă fără păcat zămislită, rostiră în cor. A fost o evadare perfectă pe care Martina o pusese la cale în cele mai mici amănunte, ținând totul într-un secret absolut de când descoperise că de Laura își petrecea nopțile la mănăstire. Singurul lucru pe care nu-l prevăzuse sau de care nu-i păsă a fost că trebuia să închidă pe dinăuntru intrarea canalului spre a evita orice bănuială. Cei care cercetară fuga îl găsiră deschis, îl explorară, descoperiră adevărul și îl închiseră imediat cu bolovani la amândouă capetele. Sierva Maria a fost mutată cu forța într-o celulă cu lacăt din pavilionul celor îngropate de vii. În noaptea aceea, sub razele unei luni splendide, Caetano își zdrobi mâinile încercând să înlăture pietrele care închideau tunelul. Mânat de o forță dementă, fugi să-l caute pe marchiz. Împinse poarta cea mare fără să bată și intră în casa pustie, a cărei lumină de dinăuntru era cea din stradă, pentru că zidurile văruite păreau străvezii în strălucirea lunii. Curățenia, o rânduială a mobilelor, răzoarele de flori, totul era fără cusur în casa părăsită. Scârțâitul balamalelor stârnise dulăii, însă dulce Olivia îi făcu să tacă brusc cu o poruncă marțială. Caetano o văzu printre umbrele verzi din grădină, frumoasă și fosforescentă, cu tunica de marchiză și părul împodobit cu camelii proaspete, răspândind miresme frenetice, și-și ridică mâna, făcând cu degetul mare și cel arătător semnul crucii. "Pentru numele Domnului, cine ești?" întrebă. "Un suflet rătăcitor," răspunse ea. "Și dumneata?" "Sunt Caetano de Laura," spuse el, "și vin să-l rog în genunchi pe domnul marchiz să mă asculte o clipă." Ochii dulcei Olivia scânteiară de furie. "Domnul marchiz n-are ce să asculte de la un codoș," spuse. "Și cine sunteți dumneavoastră ca să aveți dreptul să spuneți așa ceva?" "Sunt stăpâna acestei case," zise. "Pentru numele lui Dumnezeu," spuse de Laura, "anunțați-l pe marchiz că am venit să-i vorbesc despre fata lui." Și spuse de-a dreptul cu mâna pe piept, "mă prăpădesc de dragul ei." "Încă un cuvânt și dau drumul la câini," spuse dulce Olivia, indignată, și arătă poarta. "Afară de aici." Puterea autorității ei era atât de mare încât Caetano ieși din casă mergând cu spatele ca să n-o scape din ochi. Marți, când Avrenunzio intră în camera ei mică de la spital, îl găsi pe de Laura distrus de îngrozitoarele nopți de veghe. Îi povesti totul, de la motivele reale ale pedepsirii lui până la nopțile de dragoste în celulă. Avrenunzio rămase uluit. "Mi-aș fi imaginat orice despre dumneavoastră, numai aceste excese demențiale, nu." "N-ați trecut niciodată prin asta?" "Niciodată, fiule," spuse Avrenunzio, "sexul este un talent, iar eu nu-l am." Încercă să-l facă să-și schimbe gândul. Îi spuse că dragostea era un sentiment contra naturii, condamnând doi necunoscuți la o dependență meschină și nesănătoasă, cu atât mai efemeră cu cât e mai intensă. Dar Caetano nu-l auzi. Obsesia lui era să fugă cât mai departe cu putință de tirania lumii creștine. "Numai marchizul ne poate ajuta fiindu-i părinte," spuse. "Am vrut să-l implor în genunchi, însă nu l-am găsit acasă." "N-o să-l mai găsiți niciodată," zise Avrenunzio. "I-au ajuns la urechi zvonuri că ați încercat să abuzați de copilă. Și acum văd că, din punctul de vedere al unui creștin, nu-i lipsește temeiul." Îl privi drept în ochi. "Nu vă temeți că vă veți afla pierzania?" "Cred că mi-am și aflat-o, dar nu prin Sfântul Duh," spuse de Laura netulburat. "Am crezut întotdeauna că ia seama mai mult la iubire decât la credință." Avrenunzio nu-și putu ascunde admirația pe care i-o trezea bărbatul acela, de curând eliberat de servituțile rațiunii. Dar nu-i făcu promisiuni mincinoase, cu atât mai mult cu cât la mijloc era Sfânta Inchiziție. "Dumneavoastră aveți o religie a morții care vă insuflă curajul și fericirea de a o înfrunta," îi spuse. "Eu nu. Cred că esențialul este să fii în viață." Caetano fugi la mănăstire. Intră în plină zi pe poarta de serviciu și străbătu grădina fără nicio precauție, încredințat că e invizibil grație puterii rugăciunii. Urcă la catul al doilea, traversă un coridor solitar cu tavanul foarte scund, care lega cele două aripi ale mănăstirii, și intră în lumea tăcută și amorțită a celor îngropate de vii. Fără să o știe, trecuse prin fața noii celule unde sierva Maria plângea după el. Era gata să ajungă la pavilionul închisorii când îl opri un strigăt în spatele lui. Stai! Se-ntoarse și văzu o călugăriță cu chipul acoperit de văl și un crucifix ridicat împotriva lui. Făcu un pas înainte, dar călugărița îl opri cu semnul lui Hristos. Va de retro, îi strigă. În spatele lui auzi altă voce. Va de retro, iar apoi încă una și încă una. Va de retro. Se-ntoarse de mai multe ori privind de jur împrejur și-și dădu seama că se afla în centrul unui cerc de călugărițe fanatice cu chipurile acoperite, care îl hăituiau strigând cu crucifixe în mâini, va de retro, satana! Caetano ajunse la capătul puterilor, a fost pus la dispoziția Sfintei Inchiziții și condamnat într-un proces ținut în piața publică, ce aruncă asupra-i bănuieli de erezie și provocă tulburări în popor și controverse în sânul bisericii. Printr-o clemență specială își ispăși osânda ca infirmier la spitalul Amor de Dios, unde trăi mulți ani împreună cu bolnavii, mâncând și dormind cu ei direct pe podea și spălându-se în ligianele lor chiar și cu apa folosită de aceștia, dar nu izbuti să-și vadă împlinită dorința înfrigurată și mărturisită de a se molipsi de lepră. Sierva Maria îl așteptase în zadar. După 3 zile, încetă să mai mănânce într-o izbucnire de revoltă ce agravă semnele că ar fi fost posedată. Tulburat de căderea lui Caetano, de moartea misterioasă a părintelui Achino, de ecoul public al unei nenorociri ce scăpa de sub controlul înțelepciunii și puterii lui, episcopul își lua din nou asupra-i sarcina exorcizării cu o energie de neconceput în starea și la vârsta lui. Sierva Maria, de data aceasta cu țeasta rasă cu briciul și în cămașă de forță, îl înfruntă cu o ferocitate diabolică, vorbind în diferite limbi sau cu țipete de păsări infernale. A doua zi se auzi un răget asurzitor de vite înfuriate, pământul se cutremură și n-a mai fost cu putință să se creadă că Sierva Maria nu se afla la cheremul tuturor demonilor din iad. După ce o aduseră înapoi în celulă, îi făcură o spălătură cu apă sfințită după metoda franceză pentru a-i scoate afară pe cei care ar fi putut rămâne în măruntaiele ei. Prigoana ținu încă 3 zile. Deși nu mai mâncase de o săptămână, Sierva Maria izbuti să-și elibereze un picior și îi dădu episcopului o lovitură cu călcâiul în josul pântecelui, doborându-l la pământ. Numai atunci își dădură seama că putuse să-și desprindă piciorul, fiindcă trupul îi era atât de slab încât curelele nu-l mai țineau. Zarva stârnită impunea întreruperea exorcizării și astfel hotărâ Consiliul Ecleziastic, însă episcopul se împotrivi. Sierva Maria nu înțelese niciodată ce se întâmplase cu Caetano de Laura. De ce nu se mai întorsese cu coșul plin de bunătăți din târg și cu pasiunea-i din nopțile acelea fără saț? Pe 29 mai, fără puterea de a mai rezista, visă iar fereastra deschisă spre un câmp acoperit de ninsoare, unde Caetano de Laura nu se afla și n-avea să se afle în veci. Ținea în poală un ciorchină de struguri aurii ce creșteau imediat la loc de cum îi mânca. Dar de data asta nu lua boabele una câte una, ci din două în două, ținându-și aproape răsuflarea, căci tângea cu înfrigurare să ajungă la ultima. Gardiana care intră să o pregătească pentru cea de-a 6-a exorcizare o găsi moartă de dragoste în pat, cu ochii strălucitori și pielea de prunc nou născut. Șuvițele părului i se iveau în bucle pe capul ras și se vedeau crescând. Sfârșit. Ați ascultat Despre dragoste și alți demoni de Gabriel García Márquez. A citit în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București Simona Soare. Aprilie 2003.